everything's broken. And my faith is a broken way to go. To go waltzing, waltzing until. Now the dogs are all barking and the taxi cab's parking. Lord, they can do for me. I beg you to stab me, and if you tore my shirt open, and I'm down on my knees. And old Bushmills are staggered, and as you buried the dagger in your silhouette window, they oh, to go waltzing. Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Adam Hoffman przerywa milczenie, ale czy po aferze madryckiej ma szansę na powrót do PiSu? Jest to decyzja nieodwołalna, nieodwracalna, niezależnie od tego, jak dzisiaj Adam Hoffman będzie się bronił. Przedpłata przelana. Ukraina liczy, że od jutra Rosja zgodnie z umową wznowi dostawę gazu. Już po raz czwarty Warszawska Galeria Sztuki Zachęta organizuje Dzień Otwarty. Wejście do galerii jest bezpłatne. Politycy PiSu nie zostawiają wątpliwości. Nie ma szans na powrót Adama Hoffmana do partii. Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przerwał milczenie. W wywiadzie dla tygodnika w sieci zapewnia, że w sprawie rozliczania sejmowych delegacji działało zgodnie z prawem i dobrym obyczajem. Dodaje, że on sam oraz posłowie Rogacki i Kamiński zostali wrobieni. Politycy innych partii oceniają, że to wygląda na próbę powrotu Hoffmana do PiSu. Jesteśmy po konsultacjach prawnych i mamy solidne ekspertyzy. Słowem, rozłożyliśmy całą sprawę na czynniki pierwsze. Z tej perspektywy ohydę całej sytuacji przeciw nam widać bardzo wyraźnie, mówił tygodnikowi w sieci Adam Hoffman. Każdy ma prawo przedstawiać swoją wersję wydarzeń, odpowiada poseł PiSu Jacek Sasin. Dodaje, że wersja Hoffmana nie przekonała Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to decyzja nieodwołalna, nieodwracalna, niezależnie od tego, jak dzisiaj Adam Hoffman będzie się bronił. Baju, baju, będzie w raju. Jakby nie było mowy, to by nie było tego wywiadu. A po co jest ten wywiad? Doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz nie ma wątpliwości, że cała trójka zamierza do PiSu powrócić. Podobnego zdania jest Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO. Ukazuje się taki wywiad, gdzie jak sądzę, bez przyzwolenia minimalnego by się nie ukazał. Dobrze leczony kac może trwać 2 tygodnie. Żartobliwie komentuje Stanisław Żelichowski z PSL-u. Poważnie już dodaje, że niemądre jest, gdy do sejmowej kasy po pieniądze za jazdę samochodem idzie się z biletem tanich linii lotniczych w kieszeni. Konsekwencją ujawnienia nieprawidłowości związanych z podróżą służbową do Madrytu Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego jest zlecony przez marszałka Sejmu audyt parlamentarnych podróży. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A pod lupą dziennikarzy znalazł się marszałek Sejmu, który ten audyt zlecił. Jak pisze na swojej stronie internetowej Tygodnik Wprost, Radosław Sikorski pobrał dziesiątki tysięcy złotych zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. Sprawa dotyczy okresu od 2007 roku do września 2014, gdy był szefem polskiej dyplomacji. Ta posada wiąże się z całodobową opieką BOR-u i możliwością jeżdżenia rządową limuzyną. Mimo to Sikorski wykorzystywał publiczne środki na podróże prywatnym autem, pisze Tygodnik. Były szef MSZ-u w ciągu 5 lat przemierzył dystans odpowiadający 2 okrążeniom kuli ziemskiej, wylicza Wprost. Ukraina liczy, że jutro Rosja wznowi dostawy gazu. Kijów w piątek późnym wieczorem dokonał przedpłaty za 1 000 000 m3. Przelew w wysokości 378 milionów dolarów trafił na konto koncernu Gazprom, zapewniło ukraińskie Ministerstwo Energetyki. Zgodnie z umową zawartą przy mediacji Komisji Europejskiej, surowiec powinien zostać przez Rosję dostarczony w ciągu 48 godzin od wniesienia opłaty. Porozumienie w sprawie dostaw gazu do marca przyszłego roku podpisano w październiku. W połowie czerwca Moskwa zakręciła kurek, tłumacząc to nieuregulowanymi płatnościami ze strony Ukrainy i sporem o cenę. Tego dnia zazwyczaj galerie są nieczynne, ale jutro, w poniedziałek, jedna z nich będzie pracowała. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie organizuje dzień otwarty. Dyrektor Hanna Wróblewska zdradza, jakie atrakcje będą czekały na gości. Wejście do galerii jest bezpłatne. Co więcej, to jest taki specjalny poniedziałek, w którym organizujemy serię otwartościowych wykładów, warsztatów, spotkań, takich zajęć, których na co dzień nie można u nas spotkać, czy też nie można spotkać w takim zagęszczeniu. Zachęta organizuje dzień otwarty już po raz czwarty. A jednak będzie pokaz sztucznych ogni w Sylwestra w Brukseli. Wcześniej wiele kontrowersji wywołały doniesienia, że burmistrz belgijskiej stolicy odwoła fajerwerki. Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni organizowany był od wielu lat w pobliżu słynnego średniowiecznego rynku i przyciągał prawie 100 tysięcy ludzi. Nie dziwiły więc protesty, gdy pojawiła się informacja, że ze względu na oszczędności władze Brukseli zorganizują skromną uroczystość powitania nowego roku. Po kilkunastu dniach niepewności burmistrz belgijskiej stolicy Ivan Meyer ogłosił, że pokaz sztucznych ogni odbędzie się, tyle że w innym miejscu. Będzie wiele atrakcji, które pozwolą wszystkim udanie spędzić Sylwestra na placu de Brucker. Ze względów bezpieczeństwa tegoroczny pokaz nie będzie tak imponujący jak te w poprzednich latach. Burmistrz Brukseli ma jednak nadzieję, że sztuczne ognie i spektakl światła i dźwięku w centrum miasta przyciągną jeszcze większe tłumy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis trójki. Jutro znów pochmurno i z opadami, choć od zachodu przyjdą przejaśnienia. Termometry na wschodzie kraju pokażą 0 stopni, na zachodzie i nad morzem nawet plus 3. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax, aby zaprezentować Państwu dobrego gitarzystę i jego zespół w nietypowym dla nich repertuarze. We'll be right back. No i tak sobie schodzi. Pomalutku, pomalutku, pomalutku. Skoro dobry gitarzysta nazywa się Warren Hines, no to zespół prawdopodobnie nazywa się Government Mule. Płyta specjalna, nadzwyczajna. Zacznijmy może od tego, że zespół Government Mule obchodzi 20-lecie. Dokładnie było tak, że w 1989 Warren Hines został gitarzystą The Allman Brothers Band, a w roku 94 jako z początku poboczny projekt muzyczny założył Government Mule. Teraz jego główne życie muzyczne. W tym roku Warren Hines zrezygnował z działalności gitarowej w Allman Brothers. No i na to 20-lecie Government Mule po pierwsze grają liczne koncerty, często w takich wzmocnionych gośćmi składach. Niestety to wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych wyłącznie i tam się proszę ewentualnie na takie koncerty wybierać, szukając informacji w internecie, no ale na szczęście ponadto wydają także albumy. Mieli wydać jutro, ale troszkę się produkcyjnie poślizgnęło, no to za tydzień wydadzą album zatytułowany Dark Side of the Mule. Tytuł wyjaśnia właściwie wszystko. A było tak, koncert specjalny, z których słyną Government Mule, odbył się w Bostonie w 2008 roku i na tym specjalnym, ponad 3-godzinnym koncercie oni zagrali swoje własne utwory i liczne covery Pink Floyda. Nie jest to generalnie wykonanie jakieś nadzwyczajne i rewelacyjne, to powiem szczerze, no ale proszę zwrócić uwagę, wykonali naprawdę solidną pracę właściwie na ten jeden tylko koncert, nie wiedząc nawet jeszcze wtedy, że będzie z tego płyta. No ale płyta jest i oto z niej kolejny fragment. We'll be right back. To zespół Government Mule, wzmocniony między innymi o saksofonistę. W 2008 roku zagrał taki duży koncert z coverami zespołu Pink Floyd i za tydzień wydaje ten materiał na albumie dużym, trzykompaktowym, a w wersji specjalnej, nawet czterokompaktowym, Dark Side of the Mule. Jak powiedziałem, nie fenomenalna sprawa, ale na pewno sympatyczna, muzykalna. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego materiału, na przykład za tydzień. W kwestii Tangerine Dream powiedziałem kilka lat temu, a państwo donoszą. Tangerine Dream byli w Polsce pod Mostem Świętokrzyskim w 2001. Byliśmy tam razem, a na Ursynowie byli w tym roku, 4 czerwca. I też byliśmy tam razem, tylko jakoś tak mi się ten koncert nieco przesunął. Najnowszy studyjny album Tangerine Dream, składu obecnie trzyosobowego, do dwóch muzyków, którzy wcześniej w tym składzie już rządzili, doszedł jeszcze trzeci, grający także na syntezatorach, więc grupa wróciła do składu, jaki miała w złotych latach 70. No i ten najnowszy studyjny album nosi tytuł Malakunia i to jest album australijski, ponieważ inspiracją do niego jest Uluru. Uluru, państwo pewnie wiedzą, pamiętają, taka skała w Australii. Na stepie, na pustyni wyrastająca 350 metrów zaledwie nad powierzchnię gruntu, ale wrażenie jest ogromne. Kto nie widział, to niech ewentualnie poszuka na fanpage'u redaktora Niedźwieckiego. Na pewno znajdzie Uluru. Uluru pięknie kolorami błyszczy o różnych porach dnia, poranka i wieczora. No i to jest ta inspiracja nowej płyty Tangerine Dream. Nie tylko sama skała, ale także legendy, opowieści lokalnej, miejscowej, australijskiej ludności, duchy, które żyją tam po stronie słonecznej i po stronie ocienionej. Wszystko to na płycie muzycznie pięknie przedstawione. No to posłuchajmy. Thank you. Podobno Uluru najlepiej oglądać o zmierzchu, kiedy to w zachodzącym słońcu skała pięknie zmienia kolory. No już mnie państwo podesłali. Na blogu Marka oczywiście jest Uluru, był tam w 2006 roku. Pisze, że na przykład można pić szampana z widokiem na górę. No pewnie, niektórym to się powodzi. Pomyślałem sobie, jakby zagrali taki koncert, Tangerine Dream, tak jak kiedyś Żar pod piramidami, Tangerine Dream pod Uluru, o zachodzie słońca. Pięknie by było, co? Nie wiem co o koncercie, ale tak rzucam myśl, a wy go łapcie. Tangerine Dream. I dobrze, to mi państwo podesłali. Ja w innych listach do Minimaxu dzisiejszych dowiaduję się, że państwo też mają we wdzięcznej pamięci czerwony album Czesława Niemena. Pierwszy podwójny long play w Polsce z muzyką rozrywkową. I piszą państwo, że nie można, mówiąc o tej płycie i prezentując nagrania, pominąć jednej piosenki. Będzie tak jak na klasycznym albumie. Najpierw muzyka z jednego tylko kanału. We'll be right back. ja płynąłem za wspomnieniem, płyn wspomnieniem, za wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem, płyn wspomnieniem. Italiam, Italiam do tekstu Cypriana Norwida, kompozycja Niemena. Z płyty, która miała swój tytuł Człowiek ja mnie wdzięczny, ale powszechnie przyjęło się mówić Czerwony album. Dziś słuchamy remasterowanej i specjalnie odnowionej wersji tego albumu wydanej niedawno przez Polskie Nagrania. Wśród płyt dzisiejszych jest jedna taka, której słucham od kilkunastu dni z wielką przyjemnością, najchętniej na zakończenie dnia, najczęściej nie w całości, bo to są trzy kompakty, zwykle jakiegoś solidnego fragmentu. Artysta znany Państwu doskonale. To surrender, this I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends. Some of them are with me. Three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, not so much as a whisper. Surprise. the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Ah, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadows, I mean these very shadows. W lipcu 2013 roku Leonard Cohen był w Łodzi. Byłem na tym koncercie i wspominam bardzo dobrze wydarzenie. Leonard był wspaniały, padał na kolana i zrywał się na równe nogi. A co ważniejsze, akustyka w łódzkiej arenie była tego dnia wyjątkowo dobra. Siedziałem naprzeciwko, dość daleko, ale brzmiało bardzo, bardzo przyjemnie, zwłaszcza jak na sportową salę. No, jakiś czas później ten sam mniej więcej program Leonard Cohen zaśpiewał w Dublinie. Nagrano to i teraz niedawno wydano na trzykompaktowym albumie. Duża przyjemność. Jest to, co na koncertach Leonarda Cohena bywa zawsze, to, co bywa często, to, co rzadziej nieco, jak przed chwilą, The Partisan, no i rzeczy zupełnie wyjątkowe. Na przykład można usłyszeć, jak Leonard Cohen śpiewa piosenkę nie ze swojego repertuaru. You can dance, every dance, the guy who catches your eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man, holding your hand in the pale moonlight. Just don't forget, taking you, and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Dance and sing, but when we're apart, don't you give your love to anyone. Just don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you oh so much. You can dance, you can carry on, till the night is gone and it's time to go. He will ask if you came alone, can he take you home? You must tell him no. Just don't forget. Save the last dance for me. You can dance, you can carry on, till the night is gone and it's time to go. He will ask if you came alone, can he take you home? You must tell him no. Just don't forget who's taken you home and in whose. times you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. So darling, so darling, save the last dance for me. No, w Dublinie najwyraźniej znają taki przebój Save the Last Dance for Me. Ponad pół wieku temu, w 1962 roku, to był przebój zespołu The Drifters, później wykonywany przez wielu różnych wykonawców, no a teraz Leonard Cohen na koncercie w Dublinie w ubiegłym roku i na płycie Live in Dublin, wydanej jesienią 2014 roku. Sympatyczny, ciepły, jesienny album. Jak zwykle mam nadzieję, że uda nam się do niego wrócić. 10 minut z ogonkiem zostało nam do końca dzisiejszej audycji. No to co jeszcze? To jeszcze przypomnę Państwu, że za miesiąc z ogonkiem, 12 stycznia 2015 roku, nowy album zespołu Archive. Bring me light, bring me light, bring me light. Black and blue, I will always love you. Black and blue, black and blue, I will love you. Love you is rigid and stiff. This is how to love you is rigid and stiff. Za miesiąc z ogonkiem 12 stycznia przyszłego roku nowy album zespołu Archive, a w marcu koncerty, pamiętają Państwo z pewnością. 26 marca Kraków, 27 Warszawa, 28 Gdańsk, 29 marca Poznań, przyszłoroczne koncerty Archive. No a w styczniu, tydzień po 12, nowy album zespołu The Water Boys. Her point of view was radical, more than just a change of plan. She sold me her proposal, which I did not understand. She said the secret's in the road. I tried to decode the signs and followed her for 7 years. All eyes and ears, our destinies entwined. Our destinies entwined. Underneath my hungry feet, its trees were tall, its people all so noble in defeat. Men were digging, men were building, men were killing time. I took a spade and volunteered, a pioneer. Our destinies entwined. Our destinies entwined. I made a stand on principle, but I had not grasped the facts. One folly reads another. I made all the wrong contacts. I fell in with strange company, for their armor it did shine. I took the only path I knew, they took it too. Our destinies entwined. Our destinies entwined. While all men shouted black is white and swore that good is ill, I saw three crosses pierce the sky above a distant hill. The sky burned red as I turned my head, and I left that scene behind. I took another god to be my guide, the one inside. Our destinies entwined. Our destinies entwined. Tumbled from the veil of sleep. Across the theater of my mind, a passing thought did creep. That love is all and all is love, love infinitely kind. I tak to się podsłuchuje w Minimaxie nowe płyty, więc na razie we fragmencie. W przyszłym roku, w styczniu, nowy album zespołu The Water Boys. I tyle w dzisiejszym Minimaxie, który zrealizowała Iwanka Kunewa, przy którym czuwał Grzegorz Zembrowski, który przedstawił państwu Leszek Adamczyk. Na zakończenie jeszcze w krótkiej jesiennej piosence dzisiejszy jubilat. Dobry rocznik 49. Dziękujemy. I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree.